امیرالمؤمنین که اینجا چی میگه؟ میگه تر بد عیدی کم یا اشباح الابل قاب انها رعاتها کلما جمعت من جانب تفرقت من آخر. ای بیچاره های دست به خاک افتاده های دست بریده بدبخت، مثل شترانی که عمرای شما نیستن، پراکنده این ور اون ور. شما امیر میخواین، نگهبان میخواین، دستور دهنده به حق میخواین، اما همین علی وقتی میگه امیر میخواین اونجوری نباشین، چگونه امیری؟ دقت بفرمایید، خطبه 126، اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی به، اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، به من میگید که نسبت به اونایی که ولایت شو قبول کردی، سرپرستی شو قبول کردی، امیر اونهایی، ان اطلب النصر بالجور، برای اینکه بر اینها پیروز بشی، غلبه کنی، نصرت داشته باشی، یه کارهای خلافی هم بکن، سرشو شل کن به بعضی ها بیشتر بده، سیاست مدار نیستی، بلد نیستی آقا، یه مقدار. حضرت میگه وای، اتأمرونی، منو امر میکنی، انا اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، اونایی که من مسئولشونم، من سرپرستشونم، والله لا ادور به ما ثمر السمیر و ما اما نجم به سماء نجما، به خدا قسم تا این ستارگان تو این آسمان ها هست، تا این زمانه این گونه ادامه دارد، یعنی محال علی کارو نخواهد کرد، ولو این که برود به خانه بنشینه. معاویه چی کار میکنه؟ بخرید، بدید پول رو. علی چی میگه؟ ببندید دست ما رو، ما میریم تو خونه میشینیم. حالا کی آزاده؟ اونی که میگه حاضرم تو خونه بشینم، حاضرم خونه دل بخورم، حاضرم فحشو بشنوم، حاضرم محرومیت رو تحمل کنم، حاضرم دشنام ها رو بشنوم، اما خلاف اون چه که خدا و وجدان و فطرتم میگوید عمل نمی کنم. اما اون که میگوید میدانم خلافه، ولی برای اینکه چند روزه زندگی خودم رو تأمین کنم، دست به این خلاف ها میزنم. این برده وابستگی های خود شه. آزاده باشید، یعنی یک اون آزادگی که دین به شما میده.